राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 52 अनुसार 4 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक स्वाभाविकता होती है, एक अस्वाभाविकता होती है। स्वतः चीज होती है वो स्वाभाविक होती है, और आगंतुक होती है कृत्रिम होती है वो अस्वाभाविक होती है। अगर इस बात पर विचार किया जाए बहुत लाभ की बात है, विशेष लाभ की बात है। आप जरा इस पर ध्यान दें, हमारी आपकी स्वाभाविक स्थिति रहती है हरदम, बिना किसी कारण की स्वाभाविक रहती है, वो आपकी स्वाभाविक वास्तविक स्थिति है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष हर्ष शोक निंदा स्तुति स्त्री आदर निरादर जो होता है ये आगंतुक होता है, ये आने जाने वाली होती है चीज, और स्वाभाविक चीज स्वतः रहती है स्वाभाविक ही। तो स्वाभाविक है वो अपना स्वरूप है, अस्वाभाविक अपना स्वरूप नहीं है। अपनी गलती क्या होती है कि अस्वाभाविकता को आदर दिया जाता है, स्वाभाविकता का निरादर किया जाता है। बस इसकी सावधानी करनी है, स्वाभाविकता का आदर करना है, अस्वाभाविकता की उपेक्षा करनी है। निरादर नहीं, उपेक्षा, उदासीनता। मानुअबार आपकी हमारी स्थिति स्वतः है, स्वाभाविक है। अभी न राग है, न देश है, न काम है, न क्रोध है, न हर्ष है, न शोक है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है। तो ये आगमा पाई ना, ये आने वाले आगमा पाई ना, आने जाने वाले हैं। दूसरी दूसरी चीजें हैं, ये सब आने जाने वाली और स्वाभाविकता स्वतः रहने वाली। तो आने वाली चीज आने वाली हो उसको महत्व नहीं देना। आगमा पाइनो अनित्या स्थान स्थिति क्षस्व, इन आने जाने वाली चीजों के लिए भगवान कहते तीक्षस्व सह लो। सहने का तात्पर्य क्या है? सहमर्षणी, विचलित न हो। आने जाने वालों को महत्व देकर आदमी विचलित हो जाता है, शोक हो जाता है, दुखी हो जाता है, अपमान हो जाता है, दुखी हो जाता है, धन नष्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है, कोई मर जाता है, दुखी हो जाता है। ये आने जाने वाली है, ये रहने वाली चीज नहीं है। आप रहने वाले हो, हरदम आप रहते हो। ये राग द्वेष काम क्रोध आदि आने जाने वाले हैं। मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे? शीतोष्ण सुख दुख का आगमा पाय नो अनित्य। आगमन का अपाय होता है, आना और जाना होता है, अनित्य। मानो निर्विकार रहो, निर्विकारता हरदम रहती है, विकार आते हैं। विकार के समय निर्विकारता का अनुभव नहीं होता, पर विकार दिखते हैं निर्विकार से ही, विकार से विकार नहीं दिखते। विकार भी निर्विकार तत्व से ही दिखते हैं, इस वास्ते निर्विकारता हरदम रहती है। आपने माना कि विकार हमारे दम रहते हैं, राग द्वेष हमारे हरदम रहते हैं। जो आगंतुक है उसको नित्य मान लिया, और जो स्वाभाविक है उसको कृति साधनी मान लिया। राग द्वेष मिटाएंगे, काम को मिटाएंगे, ये मिट जाना चाहिए। तो मिटाने का अर्थ हो गया है, मिटाने का अर्थ हुआ है, उल्टी बात है। मिटाने का अर्थ है हुआ है, तो मिटाओ नहीं मिटाओ क्या? अरे है ही नहीं, है तो आप निर्विकार रूप है। निर्विकार तत्व आपकी स्वतः सिद्ध है, विकार जितने आगंतुक है। तो विकारों को आदर देते हैं, निर्विकार का आदर नहीं करते, ये गलती होती है। विशेष उपचार कर दो, पूरा हो गया काम पूरा एकदम। निर्विकार था निरंतर, विकारों के समय भी निर्विकारता रहती है और विकारों के नरते भी निर्विकारता रहती है। निर्विकारता तो अखंड रहती है, विकार आगंतु होते हैं। कल प्रसंग चला था ना, ये विकार आ जाते हैं और आ जाते हैं, ये तो आप रहते हो। मैंने कहा था कुत्ता घर में आ गया, घर में आ गया तो कुत्ता मालिक हो गया क्या? निकाल दो, घर में आया है, घर का तो नहीं है, तो मालिक नहीं है। ऐसे राग देश काम क्रोध आदि आ जाते हैं। अब इनको स्थायी मान लिया, ग्रंथ हम यहाँ तक मान लिया कि राग देश तो रहेंगे, ये तो ज्ञानी के भी रहते हैं। बहुत बड़ी बाधा होती है इससे। राग देश तो रहते क्या रहते, हरदम नहीं थे। अभी देखे राग देश है, काम क्रोध है क्या आप? नहीं है। इससे रहित अवस्था का अनुभव सबको है, ये आगंतुक है, ये अनुभव सबका है। ये हरदम रहते हैं ये मान्यता है, अनुभव नहीं है, ये उल्टी मान्यता है। हरदम रहते हैं ये अनुभव है, हरदम नहीं रहते हैं ये अनुभव है। आते जाते रहते हैं क्या जैसी, आते जाते रहते हैं, है नहीं तो अपने में नहीं है। इसमें मार्मिक बात है कि विकार निर्विकार से ही भाषित होते हैं, विकार विकार से थोड़े भाषित होते हैं। निर्विकार तत्व से ही विकार भाषित होते हैं, तो निर्विकार तो हरदम रहती है। विकार आते जाते हैं, विकार आते पर भी आप तो स्वयं वही रहते हो जो निर्विकार के समय हो। विकार के समय आप दूजे हो जाते हैं क्या? आप तो वही रहते हो निर्विकार के निर्विकार, तो विकारों के समय भी निर्विकार, निर्विकार समय निर्विकार। तो निर्विकार तो नित्य है और विकार अनित्य है। आगमा पायनो अनित्या, ये तो आनंद में ऋतु है। हरदम थोड़ी रहती, ना तो हरदम ठंड रहती, ना हरदम गर्मी रहती, ना हरदम वर्षा रहती, ना हरदम हवा रहती, ये तो आते जाते रहते हैं। तो भगवान कहते आगमा पायनो अनित्या स्थान से तीक्षण स्वभाव, तो आने जाने वाले अंत्य अंत्य इसको तीक्षण विचरित मत हो, उसमें बह जाओ मत। राग में भी बह गए, द्वेष में भी बह गए तो स्वरूप नहीं रह सकते, ये तो आने जाने वाले बहुमत। रहता संग सही कर राखो, बहता संग न बहीजे। रहते में रहो, बहते संग न बहीजे। बहते का संग क्या बहते हो? ये तो बहने वाले आने जाने वाले हैं, इसमें बहना नहीं है। और रहते में रहो, रहते सो रहता है, न तता न्यारा हो न कंधा है। रहते सो रहता, अपनी रति रहने में रखो, बहने में रहती नहीं, आने जाने वालों में रहती नहीं। इनका आदर विश्व महत्व मत दो, महत्व तो रहने वाले को दे, जो महत्व है उसका, आने जाने वाले को महत्व तो नहीं है, वो तो भूल से है, आगंतुक है, अनित्य है। तुम गुस्सा है, मन निर्विकार रहो, काम क्रोध लोभ आदि के रहते आप तो रहते हो, और ये नहीं रहते आप रहते हो तो आप तो हरम रहे। इसका विचार करो तो ये सुगुण सुगुण तो हो जाएगी इनके शहर में, और शिलता जी का विचार क्यों करे? हमारे तक तो पहुंचते ही नहीं है, ये तो बाहर रहते हैं। दरवाजे पर आप खड़े हैं, कहीं मोटर आ गई, कहीं रिक्शा आ गया, कहीं पैदल आ गया, कहीं चला गया, कहीं इधर आ गया, कहीं इधर आ गया। अब वो आने जाने वाले हैं, आप तो रहने वाले हो। रहने वाले को ही पता लेना है, आने जाने वाले का पता रहने वाले को लगता है। बहने वालों को क्या पता लगेगा, वो एक गया दो गया तीन गया जाने वाले हैं, तो रहने वाला कहते हैं पांच दस गए, वो दस थोड़े जानते हैं कितने गए, ज्यादा से आगे आगे पीछे को दो जान सकते, बस बहने वाला नहीं जान सकता, रहने वाला जानता है। तो आप रहने वाले हो, रहता रूप सही कर जाओ बहता समन भीजे अनाराम ऐसे सुंदर चाय अलग अलग ये तब उस तत्व को जानोगे तो आने जाने वाला है, अनित्य है, नित्य नहीं आता है, और हमेश थोड़े होते हैं और हरदम थोड़े ही रहते हैं, आने जाने वाले हैं। इस वास्ते आप अपने रहने के रूप में रहो, बहने के साथ मत बहो, बहने के साथ बह जाते हैं मेरे साथ, राग हो गया द्वेष हो गया काम हो गया क्रोध हो गया लोभ हो गया मोह हो गया, ये तो हो गया गया खत्म है, रहता नहीं, किसी में भी ठहरने की ताकत नहीं है, निर्विकारता है, नष्ट नहीं होती है, निर्विकारता निरंतर रहती है, वो नष्ट नहीं होती, जो नष्ट नहीं होती है उसी में सर बड़ी सुगम बात, बड़ी सरल बात है, अगम चीज हरदम रहती है, सीधी बात है, कृषि शादी तो कोई कारण से थोड़ी सिद्ध होते, तो सत्य सिद्ध है स्वाभाविक, निर्विकार था सत्य सिद्ध है स्वाभाविक है, अस्वाभाविक तो है ही नहीं इसमें, इसको अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, हमारे राग देश होते हैं सर, और होते हैं है थोड़ी, ये गलती हुई है, गलती आज सुधर, आज अभी सुधर, अभी सुधारो, अभी सुधर जाएगा, अभी देरी का काम नहीं है, अभी सुधर जाएगा, क्योंकि है नहीं ना ये राग के समय भी आप रहते हैं और राग रहते समय भी आप रहते हैं, इसमें कोई संदेह है क्या, किसी भाई संदेह तो पूछो, द्वेष होते भी आप रहते हो, द्वेष नहीं होते आप रहते हो, हर्ष हो के समय आप रहते हो, शोक के समय आप रहते हो, हर्ष रहता है या शोक, शोक के समय हर्ष नहीं रहता, हर्ष के समय शोक नहीं रहता, अगर आप रहते हो तो ये अलग हुए ना आपसे, आप उस नहीं है, ये आगंतुक है, आप रहने वाले हो, थोड़ा सा विचार करो, मौज हो गया, आनंद हो जाएगा, मस्त आ जाएगी, आगमा पाइनो अनित्य, आने जाने वाले हैं अनित्य है, नित्य नहीं है, और आने जाने वाला है रहने वाला नहीं है, इसका अनुभव करे तो वही आने जाने वाला है, इस वाला प्रेषित प्रियम प्राप्ति प्राप्ति से अप्रियम प्रिय को प्राप्त कर आवश्यक न हो, अप्रिय प्राप्त उद्विघ्न न हो, क्या उद्विघ्न हो क्या हर्षित हो, ये तो ठहरने वाली है नहीं, रज रोग है कौन को रशेष कौन विचार गये सो आवन के है नहीं रह सो जवन हाथ गए उनको रोए तो क्यों रोए, रोने से कोई आ जाए तो है नहीं, गए स्वावन के नहीं, और रहता हूँ क्या हर्ष है भी जाने वाला ही है तो आज नहीं क्या हर्ष है क्या राजी क्या नाराजी हो गए रज रोए कौन हर्ष कौन विचार गए स्वावन के नहीं रह सुजावन हार, ये भी जाने वाला तो रोना हंसना है ही, अपन तो समता में रहना है, मौज में मस्ती में आनंद में, एक रस दूसरे ना एक रस, कैसी आनंद की बात है। तो क्या हुआ, अस्वाभाविक में स्वाभाविकता, स्वाभाविक में अस्वाभाविकता मान ली, निर्विकार स्वाभाविक है, विकार अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक को महत्व दे दिया, स्वाभाविक को महत्व दे दिया, अस्वाभाविक भपका न भपका वो आया है, अस्वाभाविक भपका नहीं हो तो है जो गंभीर शांत समुद्र के ऊपर जहर आती है, भीतर लहर थोड़ी है, मेरे गंभीर सब साथ लेना ऊपर अगर चली जाती इस वजह से आप है ऊपर आपके ऊपर ये कभी काम को मोह पर आप में तो है नहीं। समुद्र में मील भर दो बीच में जल रहा है नीचे मील भर तो बुलाता है वहां इस वास्तवें क्या कि इनके वश में न होना वश में न होना क्या वश में क्रिया कर दे रहा कुछ कुछ काम कर दे रहा वश में हो गए तो और न वश में आकर से तो जैसे बड़े बंदे न हो शत्रुओं के वश में हो जाएगा तो शांति नहीं मिलेगी को वा दुर्दन वाघ उराश पड़ मेरे आता कुमार वागुरा में फंस कर कौन सी खेम से आया हमारा ये फंसा उठा समझने आने जाने वाले आप रहने वाले हो आप इसके आने को और जाने को दोनों को जानते हैं आने को जाने को दोनों जानते हैं आया रहा गया आदि अंत आप जानते हो तो आदि में न ये रहस्य है न शोक है न राग है न द्वेष है विकार कृत्रिम है और निर्विकार स्वतः सिद्ध स्वाभाविक जैसे शैत्य रस्सा प्रकृति जल से जल की प्रकृति ठंडी है गर्म होना होता है पीछे ठंड हो जाता है ठंड हो जाता है तो आप साप निवृत्त होते हैं निवृत्त करना नहीं पड़ता स्वाभाविक निवृत्ति होती है क्या चिंता करे हर्ष करो तो इन्हें चलेगा शोक करो तो नहीं चलेगा ठहरने की शक्ति नहीं है मैं सब संसार निरंतर अभाव की तरफ जा रहा है जितने जितने जी रहे सब मरने की तरफ जा रहे हैं निरंतर बहम है हम जी रहे हैं हम तो जी रहे हैं जी कहां रहे हैं जिस वक्त मैंने बोलना शुरू किया तो वो समय है क्या अभी बोलना समाप्त हो जाएगा तो है ये तो समाप्त होने जा रहे कितनी बढ़ती कितनी बड़ी आवाज है सब जा रहे हैं इनको उत्साह लो इनके बीच में राजी न प्रशिक्षित प्रेम प्राप्त मुझे प्राप्त क्या प्रेम सर्वबुद्ध और समोड़ो ब्रह्मबुद्धि स्थित सर्वबुद्धि आपने कहा कि रहने वाले रूप में रहो आपने कहा रहने वाले रूप में रहो तो ये बात ऐसी है कि मतलब ये तो बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है इसमें ना वो है तो मानने में आती है वो है नहीं होती पर जो है संसार जा रहा है ये बात तो ठीक लगती है पर अपने रूप में रहो ये वाली बात जो है उसमें बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है तो फिर अपने में रूप आपने कहा ना आपने कहा कि ये जो आने जाने में आपने ये स्वीकार किया अब बोलो फिर बोलो संसार जा रहा है ये बात तो ठीक लगती है संसार जा रहा है लेकिन मैं अपने रूप में अब आपने कहा रहने वाले रूप में रहो इसमें अगर स्थिति करते हैं तो बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है कोई अर्थ नहीं है इसमें नहीं तो आप जाने वाले छोड़ो अपने मत रहो आप साफ रहोगे आप अपने में रहो ऐसी जरूरत नहीं है ये तो सत्य कहा ये बदल रहा आप ही रहो बदलने की दृष्टि से कहा बुद्धि साधा मतलब कुछ मैं रहता हूँ ये मतलब ये निवृत्त होने से वो ये दुख संयोग वियोग योग संगीतम ये योग हो गया ये नहीं रहेंगे योग हो गया सत्संग हो गया बस कुछ नहीं सत्संग हो गया ये राजपटी हो जाएगी सत्संग हो गया सत्या निरंतर रहने वाला उसे संग हो गया ना सत्संग हो गया मतलब सत्संग हो गया बहने वाला बह गया बहने वाला मैं नहीं हूँ बस मेरा स्वरूप नहीं है मेरे नहीं है ये आओ जाओ मेरे नहीं है मेरे लिए नहीं है खत्म हो गया अपना रहने की कल्पना करो चाहे ना करो ये रहने वाला नहीं है इसमें संदेह नहीं है सब गलत है तो जा रहे हैं। हाँ तो कम ज्यादा हुए वो कम ज्यादा होता है, यही तो फजीती है इनकी, यही इतनी बेइज्जती है, कम ज्यादा होती है नहीं है ये सिद्ध हुआ। आप कम ज्यादा होते हो क्या? तो आप भी समझना कम ज्यादा होता है इस बात से। अरे अच्छा कम होने से ही शांति रहती है, मिट जाए तो मिटने की बात है, कम होता है मिटने को जा रहा है उसको कम कहते हैं, जो मिटने की तरफ जा रहा है उसको कम कहते हैं, कम होता है। तो कम होता है ऐसे अहन ज्ञान चाहिए, वो ठीक है मिट रहा है, ये ठहरने वाली है ही नहीं चाहिए, कितनी मोहर की बात है। बहुत देखो आपको मैं बात पूछूं, एक स्वतः रहती है वो रहती है चीज, बनावटी रहती है चीज, बताओ आप स्वतः मानते हैं कि सत्संग में रहती है? सत्संग में रहती नहीं है, रहती है निरंतर, सत्संग में उधर दृष्टि होती है। क्या सत्संग करके वो रहना बना दिया और सत्संग नहीं हो तो रहने को बिठा दिया क्या? आपके सत्संग के समय दृष्टि होती है, वो चीज तो वैसी है, और समय काम में लग जाते हो तो देखते नहीं हो उधर। तो अब देख लो सत्संग दृष्टि करता, सत्संग देता कुछ नहीं है। ये जो विचार है गुरु जी कहते मैं देता हूँ, झूठी बात है, ये तो पहले विभूषण किया था, देते नहीं है, आपकी दृष्टि कर देते हैं बस, और कुछ नहीं देते। क्या क्या देते हो? शिष्य मानता है पर गुरु मान लेंगे मैं देता हूँ, दूसरी बात है। विकार के समय अपना अपनी और क्या? विकार के समय है, विकार की उपेक्षा करनी चाहिए, विकार है उपेक्षा, विरोध करने से ज्यादा दिन लगेंगे, उपेक्षा करो जल्दी मिटेंगे, विरोध हो तो मिटेगा बहुत देर लगेगी, विरोध करने से उसकी सत्ता सिद्ध होती है, उस विकार की सत्ता सिद्ध होती है। उपेक्षा का सत्ता ही है, कुछ क्या ही इज्जत होगा सबल, ये स्वाभाविक है, ये विकार अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, पूर्णता है, शांति है, स्वाभाविक है। जैसे जल का स्वाभाविक शरीर ठंडा है, विकार होते हुए गर्म होता है संग से, ऐसे शांति है, फिर ये स्वाभाविक है। अब तादाद सत्ता दे दो तो तादाद में होता है ना, जब सत्ता देते हो तब तादात में होता है, प्राधान्य है विकार का, प्राधान्य पूरी बात नहीं बोले, पूरी बात अच्छा हिंदी पूरी नहीं आती सावर, जीवन में 60-62 साल बिता रहे हैं हम, तो 22-24 साल विकार ही विकार है, तो स्वाभाविक जो आदमी है उसको स्वभाव बता विकार में प्रतिभूत हो जाता है, तो उसको हम लोग कैसे जाएंगे? आपको आस पास सामना पीछे विकार ही विकार आधार है, तो इससे हम इसको छोड़ के स्वाकार में हमारा स्वाभाविक कैसे वापस आए? बोले जीवन में ज्यादा समय हमारा विकारों में बीता और वातावरण चारों तरफ से विकार ही विकार है, तो अब उस ऐसे स्थिति में उसकी बहुलता उसकी प्रधानता होते रहते हुए हम निर्विकार का अनुभव कैसे करें, कैसे निर्विकार हो सकते? मेरी बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें, आपका कहना एकदम ठीक है, हमारा ही विकार, हमारे में ही बाहर भी भीतर भी जहाँ जाओ वही विकार ही विकार, विकार में विकार में रहते हैं, तो हम निर्विकार कैसे हो? यही प्रश्न है ना। खूब थोड़ा सा ध्यान दें कि आपको विकार का अनुभव होता है ना, और विकार के आने और जाने का अनुभव होता है, नहीं ये विकार आया ये विकार मिट गया, ये अनुभव होता है कि नहीं? विकार का आना और जाना इसका अनुभव होता है कि नहीं? अनुभव होता है जी, होता है, फिर आ जाता है। तो विकार और विकार का होना और विकार का मिटना इसका अनुभव होता है, तो अनुभव होने से सिद्ध होता है कि निर्विकारिता रहती है, विकार आते जाते हैं। निर्विकारता से ही विकारों का अनुभव होता है, विकार से विकार का अनुभव नहीं होता। विकार अनित्य है, निर्विकारता नित्य है, विकार ही विकार है, विकार ही विकार है। तो विकार विकारों का अनुभव होता है ना आपको, तो जो अनुभव होता है वो विकार कहाँ है, उस अनुभव में विकार कहाँ है? जैसे मैं नेत्रों से देखता हूँ तो इसकी काली वर्दी है, किसी के सफेद है, किसी के कषाय है, ऐ मैं देखता हूँ तो वर्दी काली कषाय है कि आंख काली कषाय है? मन लाल पीला सफेद दिखने में है कि आंख में है? थोड़ा विचार करो, अनेक रंग अनेक व्यक्तियां दिखने में है कि देखने देखने आंख में है? बताओ, ये प्रत्येक बात दिखने में आंख में तो नहीं है, जिस आंख से देखते हो उसमें अनेकता कहाँ है? ये विकार ही विकारों में रहते हैं, आपने विकार संसार विकार 20-25 वर्ष हो गए विकार हम ही रहे, तो विकार ही विकार दिखते हैं, तो जिस ज्ञान से विकार दिखते हैं वो ज्ञान में भी विकार है क्या? इस वास्ते विकार आगंतुक है, ज्ञान आगंतुक नहीं, नित्य है। तो उसमें आप नित्य रहते हैं, उधर ध्यान नहीं दिया है। विकारों के रहते हुए भी आप रहते हैं, विकारों के न रहते हुए भी आप रहते हैं, विकार के आरंभ में भी आप रहते हैं, विकार के अंत में भी आप रहते हैं, तो आप तो नित्य हुए, विकार अनित्य हुए, चाहे कितना ही आवे भी। ध्यान दिया मेरी बात, तो बड़ी सीधी सरल बात है, विकार का आरंभ विकार का अंत, अरे विकार की अनंतता विकार की अनेकता, और विकार को जो देखते हैं जिसमें विकार देखते वो एक है, ना उसका आरंभ होता है ना अंत होता है ना अनेक है, विकार निर्विकार के अंतर्गत है, आने जाने वाले हैं, आने जाने वाले हैं, उनको आने जाने वालों को महत्व मत दो, वो रहने वालों को महत्व, जो ज्ञान रहता है जिस ज्ञान में विकार दिखते हैं उस ज्ञान में रहो, यही तो आज का विषय है। मानो अस्वाभाविक में स्वाभाविकता, स्वाभाविक अस्वाभाविकता, ये गलती की है, विकारों को तो स्वाभाविक मान लिया और निर्विकारों को अस्वाभाविक मान लिया, थोड़ा गहरा विचार करो, अभी शंका आशंका करो। मान ये प्रकाश है, आप आए तो प्रकाश है, आप गए तो प्रकाश है, आप रहे तो प्रकाश है, प्रकाश में क्या फर्क पड़ा? आने जाने में फर्क, आने जाने में आए नहीं आए, ज्यादा आए कम आ गए, मन प्रकाश कम जाते हुआ मिटता है बनता है क्या? आपका आने जाने में भाव और अभाव कम और जाते अनेक दिखता है, मन विकार में प्रकाश में विकार है, ऐसे विकारों का आना जाना विकारों का रहना अनेकता, ये किसी एक प्रकाश में ज्ञान में दिखते है ना, ये तो बात है ना, ज्ञान में दिखते है, तो ज्ञान में क्या फर्क पड़ा? एक नफा हुआ एक नुकसान हुआ, नफा नुकसान में तो बड़ा अंतर है, तो हम दोनों को जाना, उस जानने में क्या अंतर आया? एक आदमी मर गया, एक जन्म गया, एक छोकरा जन्म गया, दादा मर गया, तो मरने जन्म में तो फर्क है, पर जाना दोनों को जानने में क्या फर्क पड़ा? जाना तो एक ही हुआ, सुख को भी जाना, दुख को भी जाना, लाभ को भी जाना, हानि को भी जाना, जन्म को भी जाना, मरने को भी जाना, जाना तो एक रहा। तो जानना वो है स्वाभाविक, ये है जन्मना मरना, ये है अस्वाभाविक। अस्वाभाविक को आदर करके स्वाभाविक मान लिया, इस अस्वाभाविक से दृष्टि हट गई। मेरी बात समझ आती है ना? तो अस्वाभाविकता को मत पकड़ो, स्वाभाविकता पकड़ो। आप अपनी जगह रहते हैं और ये आते जाते रहते हैं। ये गीता ने कहा मात्रा स्पर्शास्त कौन थे, शीतोष्ण सुख दुख रहा आगमा पाइनो अनित्या, आने जाने वाले अनित्य है, तां स्थिति शाश्वत, इनको तुम सहलो। मनुष्य न मन अपने स्वयं विकार मत करो, ये आने जाने वाले हैं। तो विकार कितने वर्षों से है, कितने जन्मों से है, पर है आने जाने वाले। आप सदा रहने वाले हो तो आप स्वभाव वो अस्वाभाविकता है और आने जाने में अस्वाभाविकता है। नारायण नारायण नारायण नारायण। नहीं विकार से रहित आप अगर वो ज्ञान हो, इसी के नाम ज्ञान है, आपको निर्विकारता का अनुभव होगा। हमारे में विकार नहीं, आप विकार आने जाने वाले हैं, मैं विकारवान नहीं हूँ, ये तो ज्ञान है। और ज्ञान में जानवर थोड़े होता है।